Dar nu fac aia cu ton de Carlos Amenus. Cum? Înainte să înceapă Zeu să vorbească, eu încă un pas. A, eu nu l-am. E probabil o interpolare. Da. Nu știu ce de aici. Ia pe Tionite, Panton, Perimedea, Eidos. Exact. Haireis, Haireis, Pyre, Pyrklepsas, Kaemas, Frenase, Peopeusas. E, Peopeusas. Soitau, Tomega, Pema, Kaian, Drasin. Esomenoisin. Așa. Tois de Goan, Tipyros, Doso, Kakono, Kenapantes. Da. Și mai zic? Cum? Ultimul, da. Terpontai, Terpontai, Cata, Tumoneon, Kakon, nu înțeleg scris. Kakon, am, Amphagapontes. Da. Ia pe Tionide. Aici e evocativ. Ia pe Tionide. Exact. Adică fiul lui Iape. Iape. Nu trebuie să revenim. Panton Perimedea Eidos. Aici e un... Eidos ăsta este interesant. E participul perfect de la Oida, nu? Exact, un participiu de la Oida. Acelul perfect. Adică tu cel care... Știi. Da. Cel care știi. Da, da, știi. Tu cel care știi. Phantom. Despre toate. Despre toate. Medea ăsta. Cum îl vedeți? Medea pe niciuna. Nu, nu, nu, e un substantiv. Da, e un substantiv. Medos. Medos, da. Adică este Medos, cu substantivul Medos. A, Medos, Medeos, adică Medus. Da, Medos. Exact. Argitogenos, catoethnos. Exact, și înseamnă plan, înseamnă sfat, înseamnă gând. Adică tu cel care... Din planurile despre toate. Exact. Tuturor. Tu cel care tuturor. Aici e un peri cu... Cu genitiv. Și e postpoziție. E postpoziție. De aceea are și accentul pe ei și nu pe ei. Uh-huh. Da? Nu e peri, cum e în mod normal în prosă, ci e peri. Uh-huh. Peri Parton. High race. High race. Asta e high race. Vergu e Hairo, asta e bucura. Ac Hairo, da. Cu bucuros. Te bucur, tu te bucuri sau tu râzi. Clepsas pur. Tu râzi, clepsas e un participiu de la clep. Pentru că ai furat. Exact, pentru că ai furat focul sau furând focul tu râzi. Cai. Eteropeusas emas freas. Eteropeusas. Verbul este eteropeo chiar, care înseamnă a înșela. Mm-hmm. Și pentru că a înșelat, da. Mințile emas. Emas. Noastre. Noastre e un plural al majestății. Pentru că, de fapt, este mintea mea. Mi-ai înșelat cugetul. Soi dauto megabema cae andrasin esomenoisin. În schimb. Soi în schimb. În schimb. Teresa. Nu, nu, Teresa. Iar. Da. Iar ție. Da. Mega Pema. Ce înseamnă Pema? Pema, da. Pema e nenorocire. Mm-hmm. Pema. Mega Pema. Astfel, mare nenorocire? Nu. E. Soi se acordă cu cine? Cu auto. Soi auto. E auto în Vuto, da. Auto. Ție însuți. Exact. Ție însuți, mare nenorocire, cai da... Cai, aha, cai angrasin. Ție însuți și bărbaților. Da, adică trebuie să luăm pe Mega Pema asta ca pe o opoziție, de fapt, la ce a fost mai neînclin, la ce a făcut Prometeu. Adică e o mare nenorocire furtul acesta. Soi dau tot și pentru tine însuți. Da? Care andrasin esomenoisin. Și pentru oamenii. Da. Și asta e o formă de participiu, iarăși. Da. Esomenoisin. De la emi. Adică acelor care e un participiu viitor. Participiu viitor emi. De la emi a fi. De la emi a fi. Adică, adică acelor care urmează să fie. A următorimii sau viitorimii. Exact. Oamenilor ce vor veni. Posteritate, da, viitorime. Deci o mare nenorocire și pentru tine însuți și pentru oamenii ce vor veni. Tois. Tois de go antipyros doso kakon ho kenhapantes ter pontai kata tumon heon kakon am phagapontes. Aici e o chestie din aia cu antidoso. A, dansim. Exact. Antidoso, da. Voi da în locul foc, eu tois, eu însumi, eu iar eu însumi, exact. Eu însumi voi da. Aici nu merge neapărat cu antidou, ca anti merge cu pyros, cu genitivul. Adică nu da, nu e separat verbul. Ci anti merge chiar cu genitivul, anti pyros. Da. Voi da însumi focului. Eu pe de altă cum se numește fenomenul când verbul este separat de verb? Tmeză. Așa, tmeză, da. Tmesis. Rupe. Tmaiere. Temno. Temno. Deci, eu vă voi da în locul focului cacon, adică o nenorocire. Da, un rău în locul focului. Așa. Ho ken apantes. Căruia. Ho. Se referă la cine? Păi la cine? La tine, la el. Nu, la da. Păi în care. Hapantes. Hapantes. Toți. Toți. Da. A, la cacon. Se referă. Hai să vedem ce vrea să zică, ca că nu vede cea mai departe. Termontai kata tumon heon kakon amfa pontes. În care hapantes toți. Da. Terpontai. Terpo a se bucura, a se încânta. A de care toți se bucură? Catatumon, în inima lor. Da. Am faga pontes, vă s-ați căutat? Nu am ajuns aici. Înseamnă de la amfi și adapao. A iubi atât cât... A îmbrățișa cu dragoste. Am fi înseamnă de o parte și de alta. A cuprinde cu drag. Ghica în greacă nouă? Agapao, da. Agapao înseamnă a iubi. În greacă veche însă, pentru a iubi, greacă folosea pe fileo. Da? Agapao avea un sens de de a îndrăgi, nu dacă era iubit pur și simplu. Și de aici vine și agapă? De la agapă? Agapă, română, termenul de agapă? Da, vine de la iubirea de tip creștin însă, în greacă târzie, greacă coine. Agapau și agape este iubirea față de confrații creștini, de unde masa la care stai cu ei, ca un semn de iubire, de unde ajunge să semne petrecerea în sine. Da, o agapă asta este acum, de fapt. Mm-hmm. Da. Așa, ce mai vedem aici? Heon, ăsta nu este un participiu al lui a fi? Nu, este tot un pronume. Heos, he, heon, înseamnă al lui. Aha. Adică heon, cacon. Cacon, heon, cacon. Adică propriul rău. Amphagapontas, îmbrățișându-și heon cacon, propriul, propria nenorocire. Să se bucure inima lui îmbrățișându-și? Păi nu, ei oameni. Ei oameni. Deci, iar eu le voi da în locul focului o nenorocire. De care toți, pe care toți ar îndrăgi-o în inima lor, cuprinzând acest rău cu drag. Cu drag. E ironic aici? Evident. Nu, ce a fost luarea focului. Și în același timp cutia Pandorei, pe care urmează să o dea. Asta e, că eu le voi da în schimb un rău pe care îl vom conjura cu dragoste, cuprinzându-și de fapt, de care se vor încânta, cuprinzându-și de fapt propria nenorocire. Ah, eu le dă pe Pandora, pe da. Fată. Da. Și care avea o cutie. Înțelesul ăsta. Bun, mergem mai departe acum. Pandora, toate darurile. Pan și dor. Da, toate da. Ce acum? Totodoro, bun meu, de-aia înseamnă da. Totodoro. Totodoro. Și Zorizo, Dorima Zorizo a dărui. Sasascano e nazor. Sasascano e nazor. Sasascano? E nazor. Un? Da. Am să vă fac un da. Sas. Cano, a, da, da, da, da. Sa, sa, scano, en azoro. Lei... Vă voi face? Da, vă voi face. Vă voi face. Un dar. Lei o zef, spune zeu. David, tasas la, tasas doso, en a cuti. Să vă dau o cutie. En a cuti, da. Tot cuti. Stopio. Stopio. Stopio. În care? În care. Iparcun, ola takakatu cosmu. Iparcun se ascund? Există. A, există. Toate răutățile lumii, tu cosmu. Ne. Chestotelos, iparchi che iepida. Chestotelos. În sfârșit, la sfârșit. La sfârșit, iparchi. Iparchi va veni? Există. A, există. Iparcho, în greacă veche. Iparchi che iepida. Și speranța. Da. Elpida. Elpis. Elpis, elpidos. Nu e așa? Păi da, da. Mi-au găsit a ajuns elpida. De declinarea te. Care da, da. A, înseamnă că numele revistei comunității elene e totuși în Catarefusa. Catarefusa. Elpis. Elpis. Da. Bun, mergem mai departe acum. Veți avea de citit și, evident, și Eureka Hemeras. Deci citiți de Ogonia, citiți Eureka Hemeras, Eureka Hemeras. Nu mai vorbim despre Aspis, adică scutul, vă pomenesc doar că în opera lui Hesiod este inclus și acest poem, pe care mulți îl consideră însă ca fiind apocrif. Deci nu-l includ în opera asta. Trecem mai departe acum și azi vom vorbi despre ce se studiază în general după Hesiod, până la poezia lirică. Și anume câteva lucruri despre parodia lirică, despre câteva poeme păstrate în această perioadă și care reprezintă parodii la adresa poemelor comedice. În grecește aveau denumirea generală de paidnia, care înseamnă cu cuvântul jocuri.